Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. 1 uur. NPO Radio 1. Met Jort Kelder. Lesbi, homo, bi, trans, intersex, queer, aseksueel, panseksueel, cisgender. Uw presentator, naar eigen zeggen hetero, is soms even het spoor bijster in het mangrovenwoud van seksuele wortels. Een hoogleraar praat ons aanstonds bij. Voorts een goed gesprek over onze psychische veerkracht in tijden van corona. En we bellen nog even over het feit dat de boekhouding van Nederland technisch failliet is. Dit en nog zowat naar de nieuwstelling U bezorgd door Jan van der Putten. De politie heeft meer bekendgemaakt over de steekpartij gisteravond in de Amsterdamse wijk De Pijp. Daar werden 5 mensen neergestoken, 1 is overleden. En zojuist ging burgemeester Halsema kijken op de plek van de steekpartij. Nou, ik ben gisteravond natuurlijk ook heel erg geschrokken. Juist ook omdat dit over het algemeen een hele vreedzame wijk is. Het is een uitgaanswijk, het is niet wat je hier verwacht. En je schrikt natuurlijk vreselijk vanwege de omvang en het geweld. Aan de telefoon nu Sarah Tillard van de politie. Wat is er gisteravond gebeurd, mevrouw Tillard? Ja, nou, wat we dus weten is dat er afzonderlijk van elkaar in De Pijp, Ferdinand Bolstraat en de directe omgeving, 5 mensen zijn neergestoken. We hebben daarvoor 1 verdachte aangehouden, een 29-jarige man uit Amstelveen. En ja, wat deze man heeft gedreven, dat wordt op dit moment onderzocht door onze recherche. Wat is er tot nu toe bekend over die man? Nou ja, we weten dus dat het een 29-jarige man uit Amstelveen is. Er is gisteren ook een doorzoeking geweest in zijn woning. Daarbij zijn gegevensdragers en een auto in beslag genomen. We gaan op dit moment niet uit van een terroristisch motief, maar uiteraard houdt het onderzoeksteam alle opties open. Wat we wel kunnen zeggen is dat getuigen hebben gezegd dat hij verward gedrag vertoonde. Maar ook onze recherche onderzoekt of er mogelijk sprake is van middelengebruik. Ja, misschien was hij onder invloed van een of ander, maar geen terroristisch motief, waarom niet? We hebben geen aanwijzing op dit moment daarvoor. Maar het onderzoeksteam houdt natuurlijk wel alle opties open. U bent wel extra aanwezig als politie op straat in De Pijp, op straat waar het gebeurd is. Waarom is dat? Ja, zeker. Onze burgemeester is op dit moment aanwezig in de wijk. Maar ook onze wijkagenten en veel politie in de wijk. Het is natuurlijk een heel heftig incident voor alle bewoners, betrokkenen. We willen graag in gesprek gaan met de buurtbewoners. En ook getuigen vragen zich te melden. Heb je iets gezien of gehoord? Of mogelijk camerabeelden van de omgeving? Dan krijgen wij die heel graag. 4 gewonden liggen in het ziekenhuis. Hoe is het met die mensen? Ja, 5 slachtoffers gevallen waarvan eentje is overleden helaas. Dat is een 64-jarige man uit Amsterdam. De 4 andere mensen liggen op dit moment nog in het ziekenhuis, waarvan er eentje in kritieke toestand ligt. En 3 op dit moment wel aanspreekbaar zijn en dus gehoord kunnen worden door onze recherche. En het onderzoek gaat door? Het onderzoek gaat nog wel eventjes door, ja. We zijn vooral benieuwd wat de route is geweest van de verdachte. Dat hebben we nog niet helemaal duidelijk. Dus nogmaals een beroep ook op mensen die in de omgeving van de Ferdinand Bol wonen. Die iets gezien of gehoord hebben, ook in de uren daarvoor of daarna. Laat het ons weten. Ja, denkt u dat hij alleen handelt of is er nog iemand anders bij betrokken? We gaan op dit moment uit van dat het een eenmansactie is geweest, ja. Duidelijk, Sarah Tillard van de politie in Amsterdam. Verwacht wordt dat het kabinet vandaag besluit dat de middelbare scholen over een week weer helemaal open gaan. De leerlingen hoeven dan onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden. Vanmiddag is er weer katshuisoverleg tussen de meest betrokken ministers en deskundigen van het Outbreak Management Team. Op dit moment zijn de middelbare scholen maar gedeeltelijk open. De meeste leerlingen krijgen ongeveer de helft van de tijd fysiek les en verder zitten ze thuis achter de computer. Onderwijsminister Slob noemt het in belang van de leerlingen dat de scholen weer helemaal open gaan. Opiniemaker Siewert van Lienden heeft met 2 compagnons waarschijnlijk 30 miljoen euro overgehouden aan de handel in mondkapjes. Dat meldt onderzoeksplatform Follow the Money. Dat had contact met 7 importeurs van mondkapjes. Van Lienden verkocht de materialen door voor ruim 100 miljoen aan het ministerie van Volksgezondheid. Bronnen bij Volksgezondheid melden dat er een marge van 15-20% op zat. Volgens Follow the Money was het vermoedelijk 30%. Mensen uit 1967 en 68 kunnen een afspraak maken voor een coronavaccinatie. Het gaat om ongeveer 500.000 mensen. Die krijgen het Janssen-vaccin. Die krijgen dus maar één prik. En de GGD wijst erop dat het geen zin heeft voor mensen die na 68 zijn geboren om nu een afspraak in te plannen. De Chinese Marsverkenner rijdt zijn eerste rondjes, meldt de Chinese ruimtevaartorganisatie. De komende 90 dagen gaat hij op Mars op zoek naar sporen van water of ijs. En de Marsverkenner gaat ook de atmosfeer onderzoeken. Op een Amerikaanse veiling heeft een brief van Albert Einstein €1 miljoen opgebracht. In de brief staat Einsteins beroemde natuurkundige formule E=mc². De prijs van de brief werd opgedreven doordat 5 mensen tegen elkaar opbleven bieden. Het NOS-journaal. Vanavond moet het gaan gebeuren voor Jean-Guy McRoy. Zojuist had hij nog een laatste onderrondje met de pers in Hotel New York in Rotterdam. En de belangrijkste vraag, hoe had hij geslapen vannacht? Op zich wel redelijk goed geslapen. Een beetje onrustig wel, maar het is lastig om in slaap te vallen. Want gisteren was zo'n high van op het podium staan en het gaat goed en we zijn super blij. Maar ja, ik heb wel genoeg energie voor vandaag. Ik ga vanavond voor het eerst sinds ik hier ben live. En dat is heel spannend, ja. Maar het is iedere keer zo genieten als ik op het podium ben. Het is zo een kick. Live optreden is sowieso hetgene wat ik het allerliefste doe. En nu mag ik het doen op zo'n groot, geweldig podium. En de zaal zit natuurlijk vol met Nederlanders. En die energie is gewoon fantastisch. Ik krijg gewoon kippenvel als ik eraan denk. Er is gewoon heel veel support. En ik ga er gewoon vooral van genieten en mijn uiterste best doen om heel Nederland in het eind trots te maken. Het is een eer om Nederland te vertegenwoordigen. Maar ook dat het feit dat ik mijn identiteit kan vieren in wat ik doe en dat ook op die manier kan brengen op het podium. Daar ben ik echt super dankbaar voor. En ik hoop dat mijn muziek, wat er ook gebeurt, dat het iets kan betekenen voor mensen. En gewoon dat je weet van wauw, dit is gewoon waar Eurovisie om draait. En ik mag dit doen. En ik mag dit doen met zoveel talent om me heen, met zo'n goed team om me heen. Dus ja, vooral dat gevoel. Ik heb mijn vriend bij me natuurlijk. Ik heb een heel tof team. We kunnen allemaal heel goed met elkaar vinden. Dus het is allemaal warmte om me heen. Vandaag komen ook een paar familieleden die ook hier in Nederland wonen komen kijken. Een tante uit Suriname, die toch is gelukt, omdat ze een Nederlands paspoort heeft. Mijn moeder, die hebben we gisteren nog mee gesproken. Ja, die had het liefst ook hier willen zijn, dat is mijn vader. Het is wat het is, maar we delen, we delen het wel op afstand. Deze anderhalve week was allemaal bijzonder en het was allemaal ter voorbereiding op vanavond. En ik heb echt het gevoel dat we er klaar voor zijn. Het is eigenlijk alleen maar, op dit punt waar we nu staan, is alleen maar gaan en het verhaal vertellen en genieten ervan. Kijk man. Camera's klikken. Om 9:00 is die finale van het Eurovisie Songfestival. De vriendin van de Belgische militair die op de vlucht is, heeft hem in een videoboodschap gevraagd geen geweld te gebruiken. Een fragment. Als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt. Zorg dat het verhaal stopt voor mij, voor mijn familie. Bepaal zelf hoe, maar zorg dat het stopt. De vermoedelijk zwaar bewapende Jurgen Konings wordt al dagen gezocht door politie en het leger. In een afscheidsbrief zou Konings hebben aangekondigd de wapens op te nemen tegen virologen en de Belgische overheid. 8:08, het weer nog. Van het noordwesten uit minder buien. In het zuidoosten is het nog de hele middag nat. Het is een graad of 13. Morgen op een enkele bui na droog en wat zon en 14 tot 16 graden. Nou ja, u hoort het, is nat. Dus dan is er verkeersinformatie met Helene de Geest. Ja, er zijn behoorlijk wat mensen op pad, is te merken. Onder andere op de A2 van Maastricht naar Den Bosch. Daar staat voor knooppunt Eckersweijer een file van 2 kilometer. Is daar eerder een ongeluk gebeurd, daarbij is olie op het wegdek terechtgekomen en daardoor is de weg even helemaal dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam een lange file tussen Roelevaansveen en Hoofddorp Zuid. 5 kilometer daar in 20 minuten tijdverlies door wegwerkzaamheden. Op de A10, de ring van Amsterdam, stond voor de Zeeburgertunnel een te hoge vrachtwagen. Die is weg, de file nog niet. Vanaf Landsmeer heb je nu een half uur vertraging. En er staat een auto met pech op de A50 van Eindhoven naar Os bij Nistelrode. En dat kost je ook ongeveer 10 minuten. Dankjewel, Helene. Op de finale dag van het Songfestival een goed gesprek over de steeds nauwer gedefinieerde seksuele geaardheden. En de voorzichtige vraag hoe het nou toch verder moet met de alledaagse hetero. Volgens mij ben ik dat nog steeds. Ja, ik weet het ook niet meer zeker hoor. Ik bel met de Algemene Rekenkamer, die met een vernietigend oordeel kwam over de mondkapjes en de ventilatorenjacht van de jongensministerie. En we hebben het niet alleen over creatief boekhouden, maar met een jonge dokter ook over creatief rekenen. En we duiken nog even in de psyche, die in tegenstelling tot allerlei paniekberichten deze crisis heus gaat doorstaan. Dat onverweld naar de mededelingen van de middenstand. Zou jij ook graag weer willen werken zonder angst voor besmetting? Dat kan met de plug-and-play luchtreinigers van Euromaid. Die filteren virussen en vervuiling uit de lucht. Op kantoor, warehouse en in de zorg. Creëer een gezond werkklimaat. Kijk op euromaid.com. Hoge bloeddruk, bloedsomloop verbeteren? Neem Recover Me Vasculair. En regel dit op een natuurlijke manier. Voor video-uitleg recover-me.nl. Creëer een gezond werkklimaat met een luchtreiniger van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Op zoek naar een makelaar zonder scooter? Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! En het publiek gaat los! Wat een actie! Ook tijdens het EK voetbal bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. In India sterven nu dagelijks duizenden mensen aan corona. Ook in andere landen dreigt een grote ramp. Sneller vaccineren en medische noodhulp zijn van levensbelang. Daarom is uw hulp nu nodig. Samen komen we in actie tegen corona. Help ook mee. Geef op giro555.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelderenko. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, luisteraars, ahoy. Welkom bij Dr. Kelder en Co. Uw wekelijkse portie ratio in reddeloze, redeloze en radeloze tijden. We doen het live vanuit de brug op de Roeterseiland campus van de Universiteit van Amsterdam. Diagnoses vandaag over een hoog college van staat wier oordelen even streng als machteloos lijken. En is de emancipatie van de LHBT, TIQA, enzovoort community afgerond als gans de natie vanavond uit volle borst de hymne van het Songfestival gaat meezingen. Een jonge dokter promoveerde rekensommen die de creativiteit stimuleren en het uitblijven van de psychiatrische golf na de pandemie. Heden aangeschoven, professor Dr. Jan-Willem Duivendak, oogleraar sociologie hier aan deze universiteit en directeur van het NIAS, het Netherlands Institute of Advanced Study. En meester Dr. Christian Vinkers, psychiater in het Amsterdamse UMC. Jij bent gespecialiseerd in stress en trauma. Eerst even ter introductie, jij Jan-Willem. Ja, je bent eigenlijk op je alma mater nu, maar je bent een jaar niet op je werk geweest. Dus ik ben de eerste die je weer naar je werk terugkrijgt. Dat is jouw universiteit. Nee, maar dank voor de gastvrijheid, dus om hier terug te komen. Ja, het is heel onwezenlijk, moet ik zeggen. Nou zijn er ook vandaag weinig studenten, ja. Dus het blijft erg leeg. Maar ik ben optimistisch, want binnenkort zitten we hier weer met studenten en al. Ja, zo, dat mogen we toch hopen, in ieder geval september. We gaan het straks hebben over emancipatie in brede zin, homo-emancipatie in het bijzonder. Maar dan al die lettertjes, de LHBTIQ+. Ik had er wel een paar, maar er komen er steeds meer bij. Is dit een vergissing van mij? Zijn we klaar met tellen? Nee, ik durf niet te voorspellen, maar het lijkt erop dat het voorlopig nog wel even doorgaat. Ja. En het lijkt ook alsof mensen geobsedeerd zijn door hun identiteiten. Ja. Iedere groep wil zijn eigen letter hebben. Maar het effect is er volgens mij van dat uiteindelijk het steeds diverser wordt. Dus dat het ja, ik wil niet zeggen minder relevant wordt, maar waarbij vroeger twee categorieën waren. Er waren mannen en er waren vrouwen. En er kwamen heel veel dingen bij kijken. Wordt het nu eigenlijk vloeiender? Ja, daarmee het versplintert als het politieke landschap. Ja, en dus wordt het minder, uiteindelijk ook minder relevant wie je bent. Dus het lijkt een enorme obsessie. Maar op den duur leidt het ertoe dat het vloeiender wordt en minder relevant. Dat is interessant. Nou, gaan we straks over verder praten. Christian, vaker te gast geweest hier. Nou begreep ik weer dat je een behoorlijke onderzoeksbeurs op hebt gehad. Tonnetje of zes. Om onderzoek te doen naar de trauma's door de coronacrisis. Ben je al een eind op weg? Nou, we zijn een stukje begonnen al. Lastige tijden, ook voor onderzoekers om het op te zetten. Maar het is toch tamelijk goed gelukt om die onderzoek van start te laten gaan. Naar wat stress en trauma, naar het stoppen van antidepressiva. Er zijn een aantal dingen die toch met veel kunst en vliegwerk toch in de lucht gegaan zijn. Er zijn natuurlijk ontzettend veel alarmerende berichten. We gaan straks uitgebreid over hebben. Maar over het aantal suïcides zal toenemen. Vooral jongeren gaan helemaal kapot. Jij bent eigenlijk best optimistisch over de veerkracht, hè? Ja, nou, ik denk dat je tegelijk kunt zeggen dat het een hele zware periode is. En dat er groepen zijn die extra hard geraakt zijn. Maar ook kunt zeggen op basis van de cijfers dat heel veel mensen zich er echt ook wel heel goed doorheen hebben geslagen. Ja, akkoord. Nou, gaan we straks op verder. Maar al voor we al dat belangrijkste aftrappen. Eerst. Hyper de hype, hoera! Dit was de week van een waanzinnig gewelddadige overval in Amsterdam-Noord, waarop een wildwestachtervolging volgde door de tuinen van mensen die voor hun rust naar Broek in Waterland waren getrokken. Ja, nee, dus in Den Haag schoof een défilé van splinterpartijen langs het bureau van de informateur. Maar daar kregen we de publieke omroep niet echt veel van mee. Waarom? De publieke omroep had zich geheel verschanst in Ahoy ten einde verslag te doen van de vocale verrichtingen van onder meer IJsland, Montenegro en San Marino. Maar toch, na lang speuren ontwaarde de redactie dan toch belangwekkend nieuws. Woensdag rapporteerde de Algemene Rekenkamer dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nogal nonchalant met de miljarden smijt. Vooral bij de aanschaf van ventilatoren en mondkapjes. En nee, die gingen niet alleen naar Siewert van der Linden, die miljoenen. Weet u het nog? We hadden het benauwd en er was haast bij. Daar hadden we eigenlijk nooit rekening mee gehouden. Zoals iets simpels als een mondkapje, dat er ook wel dagen waren dat we nog maar voor 2 dagen hadden. En dat kon je gewoon niet voorstellen. Ja, dat was dus dokter Diederik Gommers, toenmalig lid van de regerende artsengroente. Dat was vorige zomer. Gelukkig ademde de Rekenkamer wel rustig door. Ook vorige zomer, maar nu nog steeds. Deze week kwam dit Hoogcollege van Staat met haar zogeheten geïntegreerde verslag over 2020, over vorig jaar. En deelde daarmee een ferme tik uit aan het ministerie van Volksgezondheid. Dus laten wij even bellen met Ewout Eergang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Voormalig SP-Kamerlid. Maar dat doet er nu helemaal niet meer toe, hè? Ewout? Zeker niet. Goedemiddag overigens. Dankjewel. Fijn dat we jou even kunnen bellen. Veel publiciteit toch wel geweest, vooral in de krant, wat minder op televisie, over de Rekenkamer. Keihard oordeel. En niet voor de eerste keer. 50 kritiekpunten had de Rekenkamer over de verslaggeving van het Rijk. In het bijzonder natuurlijk 2 miljard onrechtmatig besteed door Volksgezondheid. Nou is mijn gevoel een beetje, jullie waarschuwen eigenlijk altijd wel. En het worden er steeds meer, maar het helpt niet. Nou, dat is denk ik niet helemaal het juiste gevoel. Kijk, wij gaan ook al een jaartje of 200 mee. En de Rijksoverheid is groot. En daar gaat wel eens iets fout. En dat is eigenlijk normaal. Waar gewerkt wordt, worden ook fouten gemaakt. Ja, hallo. Dat is te makkelijk. Maar er is dit jaar wel iets meer aan de hand. Er is wel iets meer fout gegaan dan gebruikelijk is. Ja. We rekenen eigenlijk dat bij 1% van alle uitgaven mag je een fout maken. Maar dat is dit jaar is dat overschreden. En dat is wel ongebruikelijk. En we zien ook gewoon dat financieel beheer niet alleen bij het ministerie van VWS wel tekort geschoten heeft. Dus ja, daar maken we ons wel zorgen over. Dat zal niet volgende week opgelost worden, maar er moet wel wat aangepakt. Maar even als je praat over 1% foutenmarge. Kijk, ik heb misschien ook wel eens een zakelijk etentje en dan is het bonnetje er niet meer of zo. Dan heb ik nog steeds het zakelijk etentje gehad. De vraag is nu, ligt er wel een transactie onder die op zichzelf maatschappelijk gezien wenselijk was? Of kan het gewoon keihard fraude zijn? Of weten jullie dat helemaal niet meer? Nou, het punt is eigenlijk dat we dat niet weten. Dus we kunnen bijvoorbeeld niet vaststellen of rekening is betaald, of de prestatie is geleverd, of er beademingsapparatuur is geleverd, of mondkapjes zijn geleverd. Dat zou, waarschijnlijk is dat wel het geval, maar we kunnen het niet nagaan. En daar zit onze zorg. En kijk dat er. Ik moet ons wel voorstellen, het was het voorjaar van 2020. We hadden het inderdaad letterlijk benauwd over een tekort aan mondkapjes, maar ook of er voldoende beademingsapparatuur was in de ziekenhuizen. Dus die zijn direct ook naar die ziekenhuizen gegaan. Dat je dan een keer een leveringsbewijs niet hebt, dat kan ik me best voorstellen in de crisis. Maar ja, het is wel wat meer verkeerd gegaan. Mm-hmm. En dat was ook al eerder in de loop van 2020 bekend, zeker in het najaar. Ja, er is eigenlijk tot december 2020 bij het ministerie is daar geen concrete actie op ondernomen. Dus het financieel beheer was gewoon onvoldoende toegerust en is ook niet tijdig versterkt. En daar moet nu wat aan gebeuren. Niet alleen voor vorig jaar, want dat is gedane zaken nemen geen keer. Mm. Maar ook voor het financieel beheer van publiek geld dit jaar en volgend jaar. En vooral, Ewout, vooral, ik begrijp ook in een interview met jouw president, met Arno Visser, dat eigenlijk bij volksgezondheid al langer gaande was en dat deze crisis alleen maar meer naar boven haalt, het eigenlijk het bewijs levert. Hoe komt het dat het juist bij dat ministerie zit? Want we horen wel vaker kritiek op dat ministerie en de minister in het bijzonder. Nou, dat zal uiteindelijk ook iets te maken hebben hoe dat financieel beheer is ingericht, of het voldoende stevig is. En mogelijk ook met de cultuur van het financieel beheer. We hebben gezien dat we in de afgelopen 20 jaar was bij het subsidiebeheer, dus dat is een onderdeel van het financieel beheer, dat subsidiebeheer in de afgelopen 20 jaar 17 jaar onvoldoende was. Dat noemen we dan heel netjes een onvolkomenheid of een ernstige onvolkomenheid. Mm-hmm. De hardnekkigheid daarvan, die geeft wel aan dat daar structureel zwakheden zijn. Ja, want even voor de cijfers, als ik iets maar voor de luisteraar, dan begrijpen ze het ook wel waar het over gaat. 116 fiscale regelingen in Nederland, subsidieregelingen, daar gaat 111 miljard in om, niet gering. En ik zeg niet, er deugt niks van, maar om nou te zeggen de verantwoording is heel sterk, nee. Ja, maar dat gaat over het totale aantal fiscale regelingen bij de Rijksoverheid. Er worden er maar meer en meer, ja. Ja, maar het subsidiebeheer bij het ministerie van VWS, dat gaat over een enkele paar miljard aan uitgaven. Nou, ook voor ziekenhuizen bijvoorbeeld. Maar het feit dat al in de afgelopen jaren dus zo vaak niet op orde was, dat geeft al aan dat daar een bepaalde zwakheid zit. Mm. En dat vinden wij niet alleen, dat geeft de minister ook aan in zijn reactie op onze conclusie. We hebben ook om een verbeterplan gevraagd. Dat moet echt gaan verbeteren. Zou Ewout Eerkan, zou het niet eens goed zijn als dit toch wel een structureel bezwaar is van de rekenkamer? Ja, daar is de rekenkamer ook voor, alsjeblieft. Jullie zijn inderdaad al een jaartje of 200 om dit juist te zeggen. Maar zou een parlementaire enquête de zaak niet eens opfrissen, dat we echt goed inzicht krijgen op het financieel beheer? Nou kijk, of er een parlementaire enquête is aan het parlement. Maar we hebben natuurlijk afgelopen jaar hebben een enorm crisisjaar gehad. De pandemie, dat is echt iets. Nou, dat is ons 100 jaar niet overkomen sinds de Spaanse, sinds de Spaanse griep. Denkbaar is natuurlijk dat het parlement op een later moment, als het hopelijk wat meer achter ons ligt, daartoe besluit. Ja, maar het punt is natuurlijk altijd, parlement is altijd financieel beheer daar een onderdeel van. Het parlement staat natuurlijk altijd vooraan om weer een nieuw regelingetje te bedenken, een nieuw subsidietje, een nieuwe voorziening, aftrekpost, noem maar op. Maar eigenlijk de verantwoording van jongens, werkte het wel? Was het wel doelmatig? Deed het wel wat we hadden afgesproken? Dat schiet heel vaak tekort. Dus zouden we daar niet wat structureler over moeten praten met z'n allen? In plaats van achter incidentjes in de krant aanrennen, wat ze allemaal doen in het parlement. Nou, onze boodschap gaat ook wel verder dan alleen de minister van VWS, het departement VWS. Maar rijksbreed zien we eigenlijk een geleidelijke achteruitgang van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. En ook dat de rechtmatigheid onder het vereiste minimum zakt. Dus dat vereist van de Tweede Kamer daar aandacht voor. En ook niet eenmalig, maar dat moet eigenlijk langjarig. Want onze ervaring met dit soort zaken is dat je dat niet in een half jaar of een jaar hebt opgelost. Dat is vaak een meerjarige aandacht daaraan. En dat betekent ook als we bijvoorbeeld volgend jaar na verantwoordingsdag en onze conclusies hopelijk wat minder kritisch zijn, de Tweede Kamer daar voldoende aandacht voor blijft houden. Ja. En bijvoorbeeld die fiscale regelingen die u aangaf, waar die wildgroei van het aantal fiscale regelingen, daarvan hebben we ook gezegd, net aan op het moment een nieuwe regering, een nieuw regeerakkoord, heb voldoende aandacht voor de kwaliteit, voor de mogelijkheden die de Belastingdienst heeft om dat uit te voeren. Ja, dat hebben we met de toeslagen gezien natuurlijk. Veel vragen. Ja, ja. Nou ja, tenslotte, ik als belastingbetaler, ik doe altijd keurig hoor, blauw envelopje overmaken, klaar. Maar moet ik ook niet eens een keer beginnen met een revolte? Ja, als jullie je werk niet op orde hebben, je weet niet waar dat geld terecht komt. Misschien moet ik me even niet gireren. Nou, dat zou ik u niet aanraden. Oh. Voor burgers van ons land geldt, dat zou ook voor de overheid moeten gelden. Het gaat uiteindelijk om publiek geld. Dat je de inzet van publiek geld, dat je dat vooraf toestemming en in gevallen van nood in ieder geval informeert dat je publiek geld gaat uitgeven. Ja. En dat je dat publiek geld netjes beheert en achteraf aan de Kamer kunt laten zien, aan het parlement kunt laten zien en daarmee aan ons allemaal wat daarmee gebeurd is. Ik dank u zeer. Ik zeg voorwaarts, Ewout Eergang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Ja, gaan we door. Jan-Willem Duivendak, hoogleraar sociologie hier aan deze universiteit, directeur van NIAS. Nou ja, dit is de finale dag van het Songfestival, waarin heel veel argeloze Nederlanders, vooral in de provincie, denk ik, weer eens kennis maken met allerlei seksuele denominaties waarvan zij nog niet op de hoogte waren. Ja, nee, het is een uitbundig geheel, zullen we maar zeggen. Waarbij trouwens, er zit ook heel veel voorspelbare, tamelijk stereotype vormen van seksuele identiteit die worden getoond. Het is niet alleen maar zo dat er allerlei nieuwe vormen. Ja. Ik heb ook de indruk dat er heel veel jaren 80 en jaren 90 van andere landen naar voren komt. Ja. Het is natuurlijk een interessante vraag. Waarom is het Songfestival zo gekoppeld aan homoseksualiteit? Want het is eigenlijk niet alleen bij het Songfestival. Ik geloof dat SBS6 heeft tegenwoordig ook een drag queen show. Dus er is iets tussen homoseksualiteit en vrolijk doen of vrolijk zijn. Ja. Dat zit niet alleen in het woord gay. Maar gay betekent natuurlijk al dat je vrolijk bent. Maar dit heeft te maken eigenlijk, en dat is treuriger, met een lange geschiedenis van onderdrukking. Ja. Dus wat je ziet is dat als je kijkt naar de interne kant, om het zo maar even te zeggen, de subculturele kant van homoseksualiteit. Het COC staat voor Cultuur- en Ontspanningscentrum. Dus dat geeft al aan dat het ging om het verkeren onder elkaar, omdat de buitenwereld zo vreselijk was, dat je alleen maar jezelf kon zijn onder elkaar. Dus er werden dansavonden georganiseerd. En er ontstond een tamelijk bloeiende subcultuur. Ook een... Dat waren de vrolijkste momenten in mensen hun leven, kan je zeggen. Dus het was ook uitbundig, maar het was helemaal ondergronds. En met de emancipatie zie je dat naar buiten komen. Dus dan zie je dat er plotseling mensen trots worden op hun identiteit. Maar die vrolijkheid of die verbondenheid die ontstaan was in tijden van repressie, ja, zie je dan uitbundig naar buiten komen en zelfs een beetje geforceerd. Je moet wel vrolijk zijn. Ja. Kijk hoe leuk het is om homo te zijn. De maatschappij eist het bijna van, we moeten een vrolijke nicht zien, anders is het niet echt een nicht. Ja, dus dat is de kant, dat is de buitenkant. Dus je had de binnenkant waarbij er behoorlijk wat vrolijkheid en culturele ontwikkeling was geweest. Maar de buitenkant vond het ook wel leuk, of de buitenwereld vond het ook leuk. Ja. Maar wel zolang het enigszins voorspelbaar was. Dus wat je ziet is wel dat bepaalde vormen van homoseksualiteit vooral zichtbaar zijn. Nou, ook dat heeft Gerard Joling, homo, dat is, vinden we allemaal gezellig en leuk en over de top en glittershirts en noem maar op. Ja, maar heel lang was het ook zo, denk ik, dat wie waren herkenbaar als homoseksueel? Dat waren mensen die niet voldeden aan stereotype opvattingen van mannelijkheid of vrouwelijkheid. Albert Mol, om maar even samen te vatten. Ja, daar begon het eigenlijk mee. Ja, en van de drie. En dat zet zich door heel lang. Maar dat is natuurlijk nu enorm veranderd. Dus op televisie zie je relatief veel clichés, wat dat betreft nog steeds. De meer nichterige homo's. Ook een manier van praten vaak. Er is nog steeds een sterke subcultuur wat dat betreft. Ja. Maar tegelijkertijd is er ontzettend veel veranderd. Want heel veel homo's zijn dodelijk saai. Ja. Dus je hebt zeg maar de hele opgewonden groep. Maar homoseksualiteit is gedemocratiseerd. Iedereen kan tegenwoordig homoseksueel zijn. En ze wonen niet allemaal meer in Amsterdam. Ja. Maar ze wonen ook in Markelo. Dus er is een enorme verandering. Hoewel er natuurlijk wel veel naar de grote stad die wat liberaler en vrijer en anoniemer is trekken. Ja, maar we weten wel uit onderzoek, dat is eigenlijk vooral onderzoek in Amerika, dat vroeger in Amerika, het Midwest, als je daar geboren werd, dat was zo vreselijk onderdrukkend, ging je of naar San Francisco of naar New York toe. Dus prachtig onderzoek waarbij ze kunnen laten zien dat homo's en lesbos tegenwoordig net zo dicht bij hun ouders blijven wonen als hetero kinderen dat doen. Dus dat geeft al aan dat ook in de Verenigde Staten de onderdrukking veel minder is geworden en dat je gewoon op platteland jezelf kan zijn. Ja, nou heb jij het over de eenvoudige categorie homoseksueel, maar ook in het begin van de show had ik het over, ja, je hebt nu ontzettend veel subvormen. Interseksueel, transgender natuurlijk. En ik zeg het al met respect, het is helemaal niet aan mij om een oordeel te vellen hier, maar er zijn natuurlijk wel eens haperingen bij mensen dat zeggen, ja, hoe ver gaat dit? Hoeveel groepjes kun je opdelen? Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen er tegen... Nee, letters heb jij nu? Ja, een stuk of 6, 7? Ja, nee, dus dit is wat mijn collega Gert Hekma wel noemt de alfabetsoep. Dat is niet heel aardig, maar inderdaad wordt natuurlijk een beetje ironisch gekeken naar al die losse letters. Naar het feit dat mensen zo bezig zijn, en ook opnieuw, dat zie je ook heel veel op radio en televisie. Mensen die bezig zijn met hun seksuele identiteit, hun genderidentiteit, dat ze non-binair willen zijn. Maar zoals ik aan het begin ook al zei, uiteindelijk is dat volgens mij onderdeel van een grote trend, waarin het allemaal langzamerhand versplinterd, versnipperd. En de twee grote oude categorieën, je had mannen en je had vrouwen, en die waren heel verschillend. Langzamerhand worden gender en seksualiteit minder relevant. Ja. Dus het gekke is, het lijkt alsof het extreem relevant wordt. Mm-hmm. Maar het maakt volgens mij onderdeel uit van een ontwikkeling waarbij het eigenlijk irrelevant wordt voor heel veel andere dingen. Of je man of vrouw bent, of je homo of hetero bent, of queer. Er was van de week ook in NRC Handelsblad wel een discussie of het niet zo is dat ook jonge mensen die een beetje twijfelen worden aangezet zelfs tot het verbouwen van hun geslacht. Of het bijna, omdat er in de media natuurlijk heel liberaal, je zou kunnen zeggen kritiekloos, hierover gepraat wordt, worden ook mensen op een idee gebracht die misschien niet helemaal lekker in elkaar zitten, niet helemaal stabiel zijn. Ja, nou, dat lijkt me een belangrijke discussie. Ik weet dat daar heel veel meningsverschil over is, ook tussen artsen en psychiaters onderling. Het probleem is namelijk dat wanneer er niet al jong meegedacht wordt met kinderen die twijfelen aan hun seksidentiteit en ze gaan de puberteit in, dat het daarna, als je geslachtskenmerken hebt gekregen, dat het veel moeilijker wordt daarna om eventueel van geslacht te veranderen. En tegelijkertijd is het volgens mij ook een belangrijke discussie, want het geeft ook aan dat hoewel het allemaal losser wordt en meer fluïde, uiteindelijk is het nog behoorlijk stevig. Ga maar eens met transseksuelen praten. Voor hun is het nog steeds zo dat het onbestaanbaar is om in een lichaam te zitten wat niet correspondeert met wie ze denken dat ze zijn. Dus het wordt fluïderder, maar het feit dat mensen het zo graag willen van geslacht veranderen geeft ook nog aan dat onze geslachten nog behoorlijk stevig zijn. Ja. Het is best snel gegaan. Hè? We hadden in Nederland, is natuurlijk het eerste land geweest dat homohuwelijk heeft toegestaan. Dat is nu, 20 jaar geleden pas. Ja. Waren toen partijen, waaronder de grote regeringspartijen, CDA, VVD, meerdere stemmen, gewoon niet voor. Ja. Dat is het burgerlijk huwelijk moet alleen opengesteld worden voor man en vrouw. Er zijn nog steeds natuurlijk groepen in Nederland die dat vinden. Bij de SGP zijn ze nog steeds niet zo ver natuurlijk. Maar bij de ChristenUnie bijvoorbeeld weer wel. Ja, nee. Er wordt natuurlijk heel veel gemopperd en er is ook nog heel veel wat beter kan. Maar ik vind inderdaad dat je een beetje langer termijn perspectief moet hebben. En dan is er in de afgelopen 50 jaar ontzettend veel veranderd. En natuurlijk kan je zeggen, de VVD stemde voor de helft in eerste instantie ook de helft van de fractie. Bolkestein ook tegen het homohuwelijk. Bij het CDA waren het alleen maar de homoseksuele Kamerleden die voorstemden. Nou, dat is natuurlijk ook gruwelijk pijnlijk. Ja. Maar je kan beter zeggen, vind ik, van inderdaad nu niet alleen CDA, maar tot en met de ChristenUnie zie je dat mensen daar steeds meer liberaal op. Daar kwam met een hele tweet van de week. Ik geloof dat het CDA-logo op een homovlag heeft geplakt. Ja. Nou, dat ik weet niet of dat in alle kringen bij het CDA goed valt, maar het is best wel een stap. Ja. Nee, maar Hoekstra was ook een van de senatoren die ook al voorstemde in de tijd. Maar dat is natuurlijk inderdaad een brede ontwikkeling. Ja. En ik vind dat ook, het is zo snel gegaan. Want 50 jaar geleden was het zo dat in Amsterdam er een commissie bestond die moest voorkomen dat homoseksuelen kwamen werken als ambtenaar bij de gemeente. Mm-hmm. Nog maar 50 jaar geleden, 60 jaar geleden. Om dat te voorkomen. Ja, om te voorkomen. Smeerlapperij natuurlijk. Ja. Ja. En ik was betrokken bij onderzoek de afgelopen tijd. Dat komt komende week naar buiten van het Verwij Jonker Instituut. En we hebben gekeken of bij andere gemeenten dat soort commissies ook bestonden. Nou, Den Haag bleek ook zo'n commissie te hebben. Die moest voorkomen dat er homoseksuelen kwamen. Na de oorlog. Moet je voorstellen, ruim na de oorlog. Ja, tot 1991 mocht je ook gewoon je vrouw slaan, toch, in het huwelijk? Nee, dus er is heel veel. Nou, dat is een goed voorbeeld. Dus er is heel veel veranderd. En we, ja, je noemde de oorlog. We denken heel vaak, wij zijn liberaal, wij zijn modern, wij zijn Nederlanders en we zijn altijd verlicht geweest. Nou, in 1950 was het hier nog heel donker. Mm. André van Duin had een prachtig verhaal op de Dam. Maar historisch was het wel een beetje onzin. Ja. Want de Tweede Wereldoorlog is voor homoseksuelen helemaal niet moeilijker geweest dan de jaren voor de oorlog en de jaren na de oorlog. We willen wel graag iets van maken dat die vreselijke Duitsers het nog moeilijker maakten. En het was natuurlijk voor heel veel mensen een vreselijke tijd. En voor homo's was het ook vreselijk, maar het was niet erger dan de jaren 50 en 60. Het waren gewoon Nederlanders onder elkaar die homo's en lesbo's toen nog heel slecht veranderden. Laten we ook even het pijnlijk puntje aanstippen. Er is natuurlijk ook een nieuwe Nederlander, vaak met een moslimachtergrond, die ook wat minder liberaal naar de andere seksen kijkt. Zeker. Andere geaardheid kijkt. Ja, zeker. Nee, dus wat je ziet is dat bij orthodoxe moslims, je noemde al even de orthodoxe christenen, maar dat is een tamelijk kleine, stabiele groep, zou ik maar zeggen. Ja. Maar je ziet het interessant ook genoeg ook wel bij radicaal rechts. Dus aan de ene kant heb je bij de PVV en Forum ook wel de omarming van gelijkheid van mannen en vrouwen en homo's. Ook in reactie op dat moslims dat niet zouden doen. Dat ze dan moslims een beetje kunnen pesten. Moslims pesten. Maar aan de andere kant zie je zeker bij Forum, zie je behoorlijk conservatieve ideeën eigenlijk, opmerkelijk conservatieve ideeën in een land wat zo liberaal is als het gaat over mannen en vrouwen. En ook Nanniga. Ik vind dat je bij Forum ook niet mag afrukken en zo. Masturberen is verboden. Ja, ik geloof dat... Wat was het? Ze hadden een keer zo'n vergelijking. Het was, masturbatie was hetzelfde als overspel of zo. Nee, ze hadden inderdaad soort opvattingen. Ja. Best wel conservatief, hè? Ja. Ja. Nee, maar niet... En ook ja, hoe ga je dat dan controleren, maar dat terzijde? ja, laten we dat verbieden. Toch even één categorie waar ik, denk ik, met veel luisteraars ook een beetje moeite mee heb. Mensen die dus zeggen, ik ben niet een hij, ik ben zij, ik ben een het. Dat is vooral taalkundig zo ingewikkeld. Ik gun iedereen zijn identiteit. Het kan me eerlijk gezegd ook niet zoveel schelen. Maar het is... ik vind dat moeilijk. Om gewoon de aanspreektitel. Nee, dus het is wennen. Het is wennen. En we zullen eraan wennen. Maar het probleem zit natuurlijk... Of het probleem... we vinden het ook zo moeilijk, omdat onze taal ook zo ontzettend gebaseerd is op gender. Waarom zou taal met gender te maken hebben? Maar we denken allemaal in mannelijke en vrouwelijke lidwoorden en noem maar op. Hoewel de meeste mensen misschien niet meer weten wat mannelijke en vrouwelijke lidwoorden zijn en hoe woorden vervoegen. Maar de taal is natuurlijk ontzettend gegenderd. En op het moment dat mensen dus fysiek daaruit stappen en zeggen ik ben non-binair, maken ze ons ook in de taal moeilijker. Maar dat zal wennen. En we moeten maar wennen. Eén laatste vraag. Wat moet er nou gewoon met die ouderwetse Hollandse jongen, de man, de heteroman, die rent gewoon de play in met zo'n poppetje zonder rok. En die voelt zich gewoon veilig bij de jongens. Met de pisbak. Waar blijft hij? Want dat is toch al met al een grote groep in Nederland. Zijn er meer die gewoon hij zijn dan het. Zeker, maar positief gezegd zou ik zeggen van kijk, je ziet een enorme diversiteit aan vormen waarin je homoseksualiteit beleeft. En er zijn heel veel homo's die, dat zei ik net al, heel burgerlijk, gewoon getrouwd, gewoon in Purmerend hun leven leiden. Ja. Dat is eigenlijk de overgrote groep. Dus de groep die je op televisie ziet, is eigenlijk een relatief kleine groep. Daarmee kan het nog steeds ontzettend leuk en onderhoudend en vermakelijk zijn. Beetje de toenmalige gay pride en zo. Want dan, zeker. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook nog steeds een groep, laten we dat niet vergissen, die niet uitkomt voor zijn homoseksualiteit, die gewoon heteroseksueel getrouwd is en die nog steeds contacten zoekt. Want in weten wij hoeveel van die jongetjes is, ik hoor wel eens zo'n 10% is homoseksueel. Is dat ongeveer wat we weten vanuit de wetenschap? Het is heel, we weten het eigenlijk heel slecht. Wat we zien is dat naarmate de openheid over homoseksualiteit groter wordt, het percentage mensen wat in enquêtes aangeeft dat ze die voorkeur hebben, stijgt. Het percentage lijkt bij mannen hoger te liggen dan bij vrouwen. Ja. Maar goed, dat zou ook nog steeds kunnen, omdat misschien het bij vrouwen een groter probleem is, een groter taboe is. Dus we weten eigenlijk niet het antwoord op jouw vraag. Oké, nou, ik dank je zeer. Wat ik leuk van jou vind, je kijkt er ontspannen bij. Het is vaak zo'n ingewikkeld gesprek. Meteen dat er zo'n druk op ligt of zo. Dat heb ik bij jou helemaal niet. Dus daarvoor dank, professor Dr. Jan Willem Duivendak, ook leraar sociologie aan deze universiteit. Dan gaan we nu door naar jong wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat ze, Marije Stolten. Welkom. Je hebt een proefschrift gegeven. Gepromoveerd 7 mei, Universiteit Utrecht. Proefschrift met een hele ingewikkelde titel, je moet zelf zeggen hoor. Ja, dat klopt inderdaad. Mijn proefschrift heet Inattention for Creativity, Unraveling the Neural and Cognitive Aspects of Mathematical Creativity in Children. Dus wat ik eigenlijk heb onderzocht is hoe hele vroege aandachtsprocessen en inhibitie, dus het kunnen onderdrukken van hele voor de hand liggende gedachtes of acties, in plaats daarvan dus kiezen voor iets minder standaards, iets meer creatiefs, hoe dat nou bijdraagt aan creatief kunnen rekenen. Ja. In groep 5, 6 en 7 van de basisschool. En wat was je conclusie? Nou, wat we hebben gevonden is ten eerste dat standaard rekenkennis een positief effect heeft op kunnen rekenen op een creatieve manier. Nou, dat is eigenlijk vrij logisch natuurlijk. Maar als we die inhibitie erbij halen, dan blijkt dat kinderen die heel weinig standaard rekenkennis hebben en daarnaast ook nog slechte inhibitie, het heel erg moeilijk hebben met zo'n creatieve rekentaak. Maar aan de andere kant, kinderen met een hele grote standaard rekenkennis en ook weer die slechte inhibitie, die doen het juist het beste op zo'n creatieve rekentaak. Dus dat verschil is best wel interessant. En het lijkt er dus op dat kinderen met die hele goede standaard rekenkennis hun kennis op een flexibelere en originele manier kunnen inzetten, omdat ze dus die lagere inhibitie hebben. Dokter Vinker, snapt u het? Nou, ik moet goed luisteren, moet ik eerlijk zeggen. Ik zit ook aan mijn oudste zoon te denken met de rekenkennis. Die zit nog steeds tafels te stampen. Is dat nog iets wat dan qua standaard rekenkennis nog steeds goed blijft? Oh ja, absoluut. Hè. Alles staat of valt bij een goede basis. Dus die standaard rekenkennis is zeker ook iets wat nog onderwezen moet worden op de basisschool. Maar daarnaast willen wij graag met mijn proefschrift aantonen dat die creatieve rekensommen die vaak nu alleen worden gegeven aan kinderen die heel goed kunnen rekenen, dat die ook nuttig kunnen zijn voor kinderen met wat minder goede rekenkennis, maar dat ze misschien op een andere manier aangeboden moeten worden. Ja. Oké. Okay. Want we zijn natuurlijk gericht op het onderwijs. Ook kinderen niet te veel afleiding, concentratie en zo. Niet te veel andere gedachten, maar echt wil je die juist stimuleren. Ja, dus het is een beetje van beide. Denken, ja? Ja. Dus voor sommige taken moet je heel erg gefocust zijn, moet je je goed kunnen concentreren, niet laten afleiden. Maar juist voor de wat creatievere taken, waarbij je out of the box moet denken, daarbij kan afleidbaarheid heel erg nuttig zijn. Ja. Dokter Stolten, wat is nu, wat gaan we doen met dit onderzoek? Wat gaat hiermee gebeuren? Of gaat dit op een verstofte la liggen? Nou ja, wat we hopen is dat dit onderzoeksresultaat de basisscholen bereikt, de leerkrachten, waarbij ze dus creatieve taken naast de normale rekentaken gaan aanbieden. Ja. Door bijvoorbeeld te stimuleren in het risico's nemen en wat minder gefocust zijn op cijfers, maar ook eens iets proberen. Hè? Dat horen we wel vaker van promovendi hier voor de microfoon, dat allemaal wat losser mag. Maar moeten die leraren dus eigenlijk hun manier van werken aanpassen? In zekere zin wel. Want leerkrachten geven eigenlijk allemaal wel aan dat ze creativiteit ook heel erg belangrijk vinden. Dat ze begrijpen dat dat gestimuleerd moet worden. Maar ze weten niet zo goed hoe. En daar is zeker ook nog binnen het onderzoek heel veel te halen, heel veel te doen om rekenmethodes te ontwikkelen. En hoe dat dan nagekeken moet worden bijvoorbeeld. Want ja, hoe ga je creativiteit scoren? Ja, ik heb geen idee. Ga je op de universiteit verder nu of ga je ergens anders te werk gesteld worden? Ik ben afgelopen maandag toevallig begonnen bij Think, de School for Creative Leadership hier in Amsterdam. Uh-huh. Dus daar bieden ze cursussen aan mensen in een leiderschapspositie om creatiever en innovatiever te zijn. Nou, daar is nooit iemand tegen. Dus ik zeg voorwaarts daar. En ora est voor nu. Dr. Kelder & Co. Met Jort Kelder. Door in hoog tempo, weinig tijd, met dokter meester Christian Vinkers, psychiater gespecialiseerd op stress en trauma's verbonden aan het Amsterdamse UMCBJ. We gaan het eigenlijk hebben over wat weten we nou eigenlijk van wat die coronacrisis in de hoofdjes veroorzaakt heeft en hoe blijvend is de schade. Toch? Ja, wordt wel eens gezegd, er komt een vierde golf met psychiatrische aandoeningen. Ja, weet ik niet zo. Kijk, toen we er middenin zaten, was het natuurlijk ongekend, hè, wat het met zich meebracht. Wat net te vergelijken met de Spaanse griep al heel lang geleden. En voor iedereen was het enorm aanpassen. Dus ik denk dat het zonder meer ongekend is hoeveel iedereen zich moest aanpassen. Omdat je COVID kreeg, omdat je bang was voor COVID, omdat je de maatregelen had. Het was natuurlijk van alles waardoor je stress kon krijgen. Toen ik zelf een jaar geleden, toen moest ik mijn kinderen thuis creatief gaan homeschoolen, zullen we maar zeggen. Ja. En voor iedereen enorme aanpassingen. En wat je toen hoorde waren de geluiden van, we gaan als lemmings aan stress ten onder, zullen we maar zeggen. En als je zo ziet, er zijn er best wat voorspellingen gedaan van, het wordt slechter en slechter. Maar als je de cijfers bekijkt, hè, en er is enorm veel gepubliceerd, want iedereen zat thuis en had thuis tijd om onzin gepubliceerd. Ja, er is ook heel veel slecht onderzoek. Namen, nee, kranten, nummers. Dat doen we niet aan. Nee? Okay. Maar wat je ziet is dat als je kijkt naar stress, hangt heel erg van de context af, wie je bent en wat je doet. Ja. Maar het goede onderzoek laat zien, hè, bijvoorbeeld in Engeland waren mensen in de lockdown en die gaven aan, we hebben veel meer stress. En liet ze elke week in de lockdown bijhouden hoeveel stress ze hadden. En je zag dat gewoon per week gewoon omhoog gaan en mensen zich aanpassen. En dat zie je op meerdere vlakken, dat mensen zich eigenlijk goed weten aan te passen. Het is toch ons hele evolutionaire succes, anders waren we hier toch al lang niet meer geweest. Jij hebt je ook moeten aanpassen waarschijnlijk, toch? Nou, ik had wel in het begin, bekentenis ook wel eens hier gezegd, ik had wel van die mood swings. Mijn werk viel weg, vooral optredens voor zalen. Ja. En ik merkte wel dat ik humeurig was zo nu en dan. Dat het een beetje op en neer ging. Terwijl ik ben toch mijn koelbloedige eigenste zelf, niet dan? Nou ja, normaal gesproken, vorige keer ging het hier over burn-out. Toen zei je, daar heb ik nog nooit last van gehad. Nou, dus zo zie je maar dat iedereen uit balans kan raken. En ziet alweer een patiëntje aan. Nou, dat weet ik. Ik hoef er niet rijk van te worden. Nou ja, kijk, twee dingen. Eén is, al gaat het heel snel over psychiatrische patiënten. Maar de meeste mensen hebben gewoon wel stress gehad. Ja. Maar dat is echt iets anders dan een psychiatrische stoornis. In Amsterdam heb je een heel groot cohort met mensen met angst- en depressiestoornissen. Echt ernstig. Die al heel lang gevolgd worden. Heet NESDA, heet dat. En die hebben onderzocht voor die coronapandemie pandemie en daarna. En eigenlijk wat je ziet, en dat zag ik bij mij op de poli, bij GGZ Ingeest ook, is dat de meeste mensen zich echt wel goed weten aan te passen. Mm-hmm. En dat ook mensen die al maar je moet echt zeggen, blijft even erg. Blijft, ja. En wat ze hebben een opluchting, want iedereen is een beetje gestrest. Lekker. Nou, dat zie je dus. Wat gewoner aan het worden. Ik had een aantal mensen die zeiden heerlijk, want vooral de mensen die vermijden van nature, die moeten dan de straat op. Ja. En van ons, om dat te doorbreken, nou, die hoefden niet meer. Dus dat viel ook mee. Maar wat je vooral ziet, hè, mensen met ernstige klachten en de algemene bevolking, dat is een hele andere categorie. Dus de hoofdboodschap voor volwassenen is voor mij in ieder geval, ja, het belang van een goede mentale gezondheid, ja, dat blijkt nog maar. En we hebben dus eigenlijk met z'n allen geen idee wat het is om een ernstige depressie of een angststoornis te hebben. Nee, dat is ook het probleem, dat hoor je ook in die hele discussie altijd in psychiatrie, dat er de lichte gevallen, daar is veel budget voor, maar voor de zware gevallen, die vergeten we een beetje. Ja. Voordat daar wil ik nog wel iets over weten, maar eerst even de jongeren. Dus heel vaak gezegd, ook ik heb vaak bijvoorbeeld op televisie Karoy Illy gehad, lid van het OMT. Denk nou aan die kinderen, want dat gaat helemaal verkeerd. Wat zie jij daar nu? Nou, de cijfers laten wel zien dat er echt wel kwetsbare groepen zijn. En dat kinderen en jongeren echt wel heel veel meer last hebben. Ja, maar misschien op korte termijn. Maar het gaat natuurlijk om lange termijn. Komen ze hier weer goed uit? Of is hier blijvende schade? Nou ja, we zijn nu toch anderhalf jaar verder. En wat je bijvoorbeeld ziet bij eetstoornissen, dat er enorm veel mensen met ernstige jongeren met ernstige eetstoornissen zijn. Ook hier bij het Amsterdam UMC. Dat wachtlijsten oplopen. Het is niet voor niks dat recentelijk er volgens mij ongeveer 1 miljard door de overheid bijgelegd is. Om te zeggen, we moeten daar goed voor zorgen. Kijk, uiteindelijk, het probleem met psychiatrie is dat het vaak heel vroeg ontstaat. Dus in de adolescentie. En dan heb je nog wel heel lang te gaan. Ja. Dus juist voor die generatie moeten we supergoed zorgen. Ja, die jeugd GGZ is naar de gemeentes gegaan. Is natuurlijk echt een drama geweest van je welste. En je ziet gewoon dat voor jongeren, aan alle kanten, ze hebben gewoon die sociale contacten. Oké, dus die hou je buiten je grote analyse. Zeg je, want een jongen is wel een aparte categorie, dat moet ik wel erkennen. Ja. Tegelijkertijd kan het ook zijn dat zo'n stresssituatie als dit een generatie maakt en dat ze uiteindelijk hier sterker uit kunnen komen, velen. Omdat we een keer wat mee hebben gemaakt. We waren natuurlijk wel allemaal erg beschermd opgevoed in dit landje, niet? Nou ja, het is een beetje dat romantiseren. Daar ben ik ook niet zo van. Ik denk dat we mensen zijn die er echt door uit lood geslagen zijn. En misschien voor de lange termijn ook echt weer veel lasten van hebben gehad. Over het algemeen zie je vooral dat we best goed tegen stress kunnen. Ja, en wat ik dan ook zie, is dan als het gaat over de hersenen en psychiatrie, dan heeft iedereen een mening. Als je het vaak gaat over de nieren of zo, niemand gaat uitleggen, ja, nou, zo werken de nieren. Maar als het gaat over stress en hoeveel stress je moet hebben, dat is best goed voor je. Iedereen voelt zich aangesproken. Jij zegt niks over de radio op hoeveel water mensen moeten drinken, toch? Maar wel over hoeveel stress mensen moeten hebben. Dus iedereen heeft een mening erover. Nou, is het heel vervelend in jouw vak? Ja, omdat die leken die zich bemoeien? Nou ja, iedereen mag een mening hebben, daar is niks op tegen. Maar vaak is een mening kan plausibel klinken. Ja. Maar in het Engels zeggen ze plausible, but wrong. Dus er zit ook een heleboel dingen bij die niet te checken zijn. Of die te kort door de bocht zijn. Of mensen die hun eigen ideologie hebben. Lees jij dan in zo'n afgelopen jaar met ergernis veel kranten? Nou, soms wel. Ik lees vooral een opiniedemie. Namelijk dat iedereen een mening heeft en ook een beetje geprikkeld raakt. 17 miljoen virologen. Nou ja, bijvoorbeeld. En dat is voor psychische gezondheid ook wel een beetje zo. Ja. Ik denk als we één ding hieruit halen, namelijk dat we ongelooflijk veel moeten investeren in de goede mentale gezondheid. Mm. Ja, dan is dat een hele grote les. En dat vind je bij de overheid heel verkeerd aangepakt. Je zegt, dat is eigenlijk volkomen asymmetrisch. Dus ze stoppen iets van 5 miljoen erbij voor geestelijke gezondheid, maar de schade gaat over miljarden. Ja. Nou ja, als je dat tenminste kan uitdrukken in geld. Nou ja, los van het leed, hè, en de suicides, was ook recent een nieuwsbericht over verkeersdoden. En er wordt dan 1 miljard in geïnvesteerd om die verkeersdoden te verminderen. En het aantal suicides in Nederland is 3 maal zo hoog. Maar niemand stopt 1 miljard om de suicides tegen te gaan. Hebben we er meer door de lockdown of niet? Want dat was in het begin van de crisis. Ik heb mezelf ook horen zeggen, expert als ik ben, let op, faillissement en suicides. Nou, nee dus. Nou, zo zie je maar dat jij ook je recht op jouw mening hebt. Die uiteindelijk. Ik ben ook altijd voor dit programma om dan het ook te corrigeren. Kijk, ik let niet. Het zit zo. Professor, dank u wel. Ja, nou, ik zou zeggen dat we het voor de lange termijn, weet je het niet, want economische recessie en suïcide is natuurlijk heel nauw met elkaar gelinkt. Tot nu toe, gelukkig. Het zit vooral op economie, pure economische malheur, hè? Ja, en op mensen die echt die al heel kwetsbaar waren. Maar het is heel moeilijk te voorspellen. suïcide. Ja. Maar economische recessie is er wel één van. Okay. Kijk, en als het gaat over investeringen... Als je psychische gezondheid hebt, hè, stress onder jongeren... Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen... Mensen die ziek thuis zitten door stress... dan kost dat de maatschappij aan directe en indirecte kosten 22 miljard. Als we toch met miljarden smijten en getallen smijten. We investeren als overheid in onderzoeken. Hoe kun je mensen beter helpen? Hoe kun je het voor zijn? Preventie, maar ook betere behandelingen. Mm-hmm. 5 miljoen per jaar. Nou, ja. Hoeveel is 5 miljoen gedeeld door 22 miljard? 0,000 nog wat. Ja. Nou kun je natuurlijk altijd dit soort sommetjes maken. Dat zijn ook een beetje appels en peren soms. Dat is ook zo. Maar er zijn best wel wat onderzoeken die laten zien... dat dat soort investeringen super kosteneffectief zijn. Ja. Dus je kunt niet zeggen van, ja, we vinden het superbelangrijk... Mm-hmm. en we moeten de wachtlijsten verminderen... en tegelijkertijd zeggen, ja, maar we investeren er niet zoveel in. Ja. Oké, okay, nog even over het virus. Het virus. Je bent ook medicus, dus jij kan zien... dat virus doet ook echt iets met het brein. Hè? Wij denken dat is gewoon, oké, je ademt slecht, je longen gaan eraan... maar het is meer dan dat. Ja, was een heel mooi overzichtsartikel in een gezaghebbend blad, zeggen we dan. En die liet ook zien dat het coronavirus in je hersenen kan komen. En wat je ook ziet, is dat als mensen een coronabesmetting hebben doorgemaakt... en opgenomen zijn geweest, is dat ze 1 op de 3 een neurologische of psychiatrische aandoening heeft. 1 op 3? Ja. Dat weet je niet of dat allemaal maar niet komt. Niet 1 op 3 van alle besmetten, 1 op 3 van de mensen die echt ziek zijn geworden. Ja. Ja, ja. Ja. En dat, maar dat komt ook als je opgenomen wordt op een intensive care. Ja. Alle stress die je daarvan hebt. Niet echt, nee. Dat komt. Maar het heeft ook zeker een biologische kant van de zaak. Die 1,5 kilo boven je ogen is niet onbelangrijk, zou ik zeggen. Maar dat je zegt, er zijn medische wetenschappelijke publicaties reeds over. Maar wat doet het dan? Blijf je in feite ook stress in het hoofd weer? Dat coronavirus, wat doet het coronavirus met de hersentjes? Nou, wat je ziet is dat het immuunsysteem met name aan de gang gaat... om dat virus eruit te doen. En wat dat nou precies doet, volgens mij is dat nog grotendeels onbekend. Ja. Maar je ziet dat, net als met heel veel dingen in de psychiatrie... je hebt een biologische component, een psychologische component... en een omgevingscomponent. Ja. Er is ook een hele gemeenschap, in niet alleen in Nederland... in de hele wereld, bang van het vaccin. En ja, ik geloof niet dat er hier iemand aan tafel zit... die daar nou medisch, virologisch iets over kan zeggen. Maar dat zit ook in het hoofdje, denk ik. Ja, ja, zoals alles wat je denkt en wat je zegt in je hoofd. Dat is een beetje een raas open deur. Maar ik ben gelukkig gevaccineerd. En wat je ziet is dat mensen door alle stress en alles wat er gebeurd is... en geen controle meer hebben wat er gebeurt... een beetje overwhelmed zijn. Ja, ik zie ook om mij heen mensen die heel ver gaan in wat ze denken over de complottheorieën. Zelfs mensen die ik tamelijk hoog heb zitten. Dat ik denk van ja, nou, ik schrik ervan. Heb jij daar een verklaring voor, die complotdenkers? Nou, ik denk dat het hele onzekere tijden zijn. En dat mensen dan toch geneigd zijn meer wantrouwend te staan. En dat je dan het risico hebt dat als je een beetje wantrouwt... dat je heel veel gaat wantrouwen. Een beetje wantrouwen is natuurlijk altijd wel gezond. Het zou ook een normale journalistieke houding moeten zijn. Maar het slaat hier en daardoor. Aan de andere kant, zij vinden ons scherp en dom. En ik ben van de MSM, dus ik klets alleen met de regering mee. Ik krijg opdrachten om alles hier te zeggen. Duif van Dak? Nou ja, het beeld wat je nu schetst is alsof er vooral veel scepsis is over de wetenschap. Of dat mensen allemaal een eigen mening hebben. Ik vind eigenlijk dat je ook een andere kant kan laten zien door corona. Namelijk dat er enorm veel respect voor de wetenschap is. En ons beleid is nog nooit zo door wetenschap gesteund en gestuurd. En ik heb nog nooit zoveel wetenschappers op het NOS-journaal gezien. Wel zeker. Dus er is een tegenreactie. En je hebt die gekkies en die wappies en zo. En dat verontrust mij ook zeer. Omdat die werkelijk... voor geen reden vatbaar zijn. Maar tegelijkertijd ben ik eigenlijk vooral onder de indruk... hoe horig iedereen is naar wetenschap... en dat het beleid zo door de wetenschap gestuurd wordt. Oh, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik denk dat de manier waarop het nu gaat... en iedereen uiteindelijk dat de wetenschap op de langere termijn... De weg voorwaarts biedt. Dus daar ben ik het van harte mee eens. Ja. Christian, jij bent ook, ik las ergens een publicatie... ik geloof in de Volkskrant, op zoek naar een bekende Nederlander... die eigenlijk een soort ambassadeur wil gaan inzetten voor... psychische klachten. Ja. Dus jij zoekt eigenlijk een BN'er met een gebrek. Ja, we noemden dat zelfs aan de Volkskrant een sexy BN'er. Ik weet niet of dat nodig is. Het was een beetje een tong in. Kan je zeggen, de meeste BN'ers hebben wel psychische problemen, hoor. Maar dat vraag, welke zoek je precies? Welk probleem? Nou, wat je ziet is dat er enorm veel nog stigma is. Hè? En we doen heel veel campagnes. En alsnog over psychische klachten zijn mensen terughoudend. Als ik op de radio of televisie praat over antidepressiva... dan krijg ik in het voorbijgaan gefluisterd goed. Hè? Ik slik ze ook. Hè? Er is ik zie dat er zijn er miljoen mensen die ze slikken. Dus ja. Dat, ja, en ik zie dat er meer openheid komt. Maar ik had als voorbeeld, hè, in de aanleiding van het stuk, kreeg ik een mailtje van iemand. En die zegt van, ja, ik heb nu een ernstige vorm van kanker. Daar ga ik aan overlijden. Maar ik heb daarvoor 15, 20 jaar geworsteld met psychische klachten. Ernstige psychische klachten. Ja. In de maanden dat ik nu ernstige kanker heb, heb ik 6 fruitmanden, 12 bosjes bloemen, ja, en kaartjes gehad. Ja. In de 20 jaar met extreme lange therapieën, zeer moeilijk, heb ik 1 keer een kaartje gehad. Ja. En ik moest, ik had het erover met Marjolein van Kooten. Maar komt dat omdat mensen die een, zeg maar, medische probleem, nee, dat is allebei medisch trouwens, maar ik bedoel iemand die, zeg maar, mechanisch problemen hebben, dus je hebt bijvoorbeeld kanker, je been ligt eraf, weet ik het. Dat ziet men als een soort iets wat over je komt. Wel, psychisch is zelf toegebracht of zo. Ja. Je bent geschift, zal wel. Toch een beetje teken van zwakte. Ja. Maar ik moest bij heel hard lachen. Want ik sprak Marjolein van Kooten. En die is de directeur van de Angstwangerfobie Stichting. En die zei, ja, ik vind het zo herkenbaar. Ja. En we hadden het erover, moeten we niet kaartjes maken die je aan mensen stuurt die psychische problemen hebben met, je moet gewoon de knop even omzetten. Of, ik voel me ook wel eens een dag niet lekker. Van dat soort clichés erop. Juist om het te doorbreken. Om het lichter te maken. Ja, om het lichter te maken. Maar wil je nu een oproep doen? Waar kunnen ze je bereiken, Christian? De BN'er die denkt van, ja, ik doe dat wel. Ik wil ambassadeur worden. Ik niet zelf, hè? Maar omdat ik geen gebreken heb. Oh nee. Kijk zeer ongelooflijk. Nou, misschien kunnen we na de uitzending er nog verder over spreken. Ja. Maar iedereen die dit hoort, in algemene zin, je hoeft niet per se bekend te zijn, al ben je onbekend. Ja. Laten we alsjeblieft open zijn over psychische problemen en dat normaliseren. Akkoord. Ja, hoewel het ook niet openbaar hoeft te zijn als je het zelf niet openbaar wilt maken. Natuurlijk, zo is het ook weer. Ik dank je zeer, dokter meester Christian Vinkers, psychiater hier met de UMC in Amsterdam. En natuurlijk Jan-Willem Duivendactiek, oogleraar sociologie hier aan deze universiteit. Welkom op je werk, welkom terug. Vanaf september mag je waarschijnlijk weer. En dan nog even dit. De woeste achtervolgingen door de weilanden van Broek in Waterland, die zullen je niet ontgaan zijn. Ja, mijn nostalgische geest die richtte zich meteen op de tijd dat bankrovers nog heren waren. Neem nou Age Meines, ook wel bekend als Age M, de gewezen automonteur die zich met zijn fameuze thermische lans door iedere kluis brandde. Het spaargeld van eerzame burgers liet hij wel met rust, alleen de verzekerde banken greep hij. Willem Duis, de grote tv-host, noodde hem de meeste kraken in zijn tv-show en had een genoegelijk gesprek. We gaan even terug naar 1976. In welk opzicht onderscheidde jij je nu van, ja, collega, als ik het zo mag zeggen, van andere krakers? In welk opzicht? Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld nooit geweld gebruikt. Nee, daar hou ik dus ook helemaal niet van, hè? Nee. Ik doe het liever op een relaxe manier. Ja. Wat versta je daaronder? Nou, zonder geweld en zonder dus iemand in persoon een duik te geven. Het is natuurlijk heel wat anders als je een bank leeghaalt of je haalt iemand zijn spaarcentjes weg. Er zit wel een heel verschil in. Ja, nou, daar mogen de schobbejakken die deze week aan het werk waren wel even naar luisteren. Beetje relaxter, ook de mokromafia. Jongens, gedraag je nou eens. Algemene Ontruim, nu de eter voor Verenigd en Vrijzinnig Protestant in samenwerking met de humanisten. Alwaar de tegenlichters van Argos. Jongens, ook nog de Jordcast luisteren. Maandag en woensdag of woensdag en vrijdag. Blijven denken, blijven luisteren. Afrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met morgen. De vierde Gaza-oorlog en de rol van Europa. Ook andere landen, waaronder de Verenigde Staten, hadden druk uitgeoefend op zowel Israël als Hamas. Pioniers van de Nederlandse musical Annie M.G. Schmid en Harry Banning. Op een mooie Pinksterdag, als het even kon. En de geschiedenis van het vrouwelijk orgasme. Om mijn eigen ontdekkingen een naam te geven, noem ik dit deel de zoetheid van Venus. Dat en meer in OVT. Morgenochtend van 10 tot 12. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. Morgen bij Human, de serie Vrijdenkers, waarin Eus praat met 6 jonge mensen opgegroeid in besloten geloofsgemeenschappen. Over aarden zonder wortels, over kansen en dromen. Voelt de herwonnen vrijheid als een bevrijding? Vrijdenkers, morgen bij Human, om 17:15 op NPO 2.